الله الرحمن الرحيم. فوائد: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها بنفع. Mwanamke kutoa na kumpa mumewe min zakatiha, zaka yake. Idha kanu min ahli sadaqat, kama ni katika watu wanaostahili kupewa zaka. لحديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، اليوم يأمر واتو وتوزاك، كان عندي حلي لي وتوزاك. لمين لكونا ما بامبو يانغو يا فيتو يا ثماني، فأردت أن أتصدق biha, nimeteka, nimependelea kutoa sadaka. Fazama ibn Mas'ud annahu wa waladuhu wa haq, mume wangu ibn Mas'ud na watoto wake wanadai kwamba wao wana haki zaidi. Antasaddaqtu bihi alayhim, wana haki ya watu ambao natakiwa kuwapa sadaka. Faqala nabiy sallallahu alayhi wasallam: tasaddaq Sadaka ibn Mas'ud, ibn Mas'ud amesema kweli. Zaujuka wa waladuka ahaqqu, mumeo na watoto wako wana haki. Man tasaddaqta bihi alayhim, ya wale ambao wewe unatakiwa kuwapa hiyo sadaka au zaka. Mume sawa, lakini mke kupewa zaka na mumewe haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu masurufu na mahitaji ya msingi ya mke ni wajibu wa mume. Kwa hiyo hapo kuna hali fulani ya kukimbia majukumu. Ukishampa milioni mbili tatu kama zaka, laki moja au mbili kama zaka, basi tena akikuuliza kuhusu sijui viatu au kijora au dera, hawezi kufanya hivyo. Sasa nakumbuka kwamba jana ulimpa laki mbili, kwa hiyo umetimiza wajibu, lakini wakati huo huo umejiondolea jukumu. Kwa hiyo sheria imeliona hilo na kuzuia kupewa zaka watu ambao yanamlazimu mtu mahitaji yao ya msingi. Wayajuzu laha an tutiya min zakatiha li dharratiha, inafaa kwake kumpa zaka yake mke mwenzake. Idha kanat min almustahaqat, kama ni katika wanaostahili. Yanaha la talzamuha nafaqatu alaiha, hoja ni kwa vile hayamlazimu matumizi ya mwanamke huyo. Fajaza dafu zakati fia, kwa hivyo basi ikafaa kumpatia zaka, zakati ile. Kwa hiyo fulani apewa wasipewe, kigezo na kinachozingatiwa, je, ana haki iliyo wajibu kwako kupata mahitaji ya msingi au hapana? Hilo ndilo la kuangaliwa. Tatu, dafu zakati ila lakari arkabi. Neno arqab siku liona katika upekuzi wa maaji mbalimbali, la'alla al-murad an yakuna ila al-aqarib, kwa hiyo kuna pengine takdim na ta'khir kwenye upande wa uandishi na mashine ikawa imekosea. Kwa hiyo dafu zakati ila laqarib idha kana min ahli zakat, kama ni watu wenye sifa ya kupewa zaka, afdal min dafiha ila ghairihim, bora kuliko kuwapa wasiokuwa ndugu. Hadithi za Nabal Zainab al-Mutaqaddim wa li qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa kauli ya Mtume li Abi Talha lamma jaa bi sadaqatihi ilayhi, alipomjia akiwa na zaka yake, sema inni ara antaj'ala fil aqrabin, naonelea uiweke katika, uiweke kwa wale wasio wale ndugu. Ndugu. Aliyajuzu nakulu zakati min baladi la akhar, je, inafaa kuhamisha zaka kutoka mji mmoja kwenda mwingine? Alaslu an tukhadha zakatu min aghniyai lwalad, asili katika sheria ni kuchukuliwa zaka kutoka kwa matajiri wa mji. Fa turaddu ala fukaraihim, na kurejeshwa kama fukara wao. Fala tunkalu, haivyo haihabishwi, ila baladin akhar, kupelekwa mji mwingine. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam, akhbiruhum anna allaha kad faradha alayhimu sadaqata, waeleze kuwa Mwenyezi Mungu kafaradhisha zaka, tukhadh min aghniyai, ichukuliwa kwa matajiri wao, waturaddu ila fukarai, na kurejeshwa kwa mafukara wao. Lakin idha stakna ahlu baladin muzaki, wakiwa hawana mahitaji watu walioishio katika mji wa mwenye kutoa zaka hiyo, ani zakat, wakawa hawana haja hiyo zaka, au kana ghayruhum ashadda hajatan, au wengine wali, kwa maana ya watu wa mji mwingine, wana mahitaji makubwa zaidi ilaiha, na zaka hiyo, kuliko watu wa mji wake, au kanu waqariba lilmuzaki, au wakawa ni watu walio karibu na mtoa zaka, maastihqaqihim lizakat, pamoja na kustahili kwao kupewa zaka, au ghairi dhalika min almasalih arrajiha, au mingineyo katika maslahi yaliyo makubwa, fa innahu la haraja fi naqli zakati ila baladin akhar, hapo hapatakuwa na dhambi kuihamishia zaka kwenye mji mwingine. Kwamba mtoa zaka yuko Tanga, ndugu yake yuko mji mwingine, na huyo ndugu ni mtu mwenye mahitaji makubwa, anasema inaweza ikahamishwa. Zakatul fitri hukmuha, zakatul fitri hiya zakatu lati tajibu bil fitr, ni zaka inawajibika kwa kufungua ya Ramadhana, mwezi wa Ramadhan. Wa hiya wajiba, ni wajibu ala kulli fardi min almuslimin, kwa kila mmoja katika Waislamu. Saghir au kabiri, mdogo au mkubwa, dhakari na untha, huri na abdi, lihadith kufuatia hadithi ya Ibn Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri sa'an, alifaradhisha mtume zakata alfitri pishi min tamri ya tende au sa'a min shair, au pishi ya shairi ala alabdi walhuri, kwa mtwana na muungwana, wa dhakari wal untha, wa saghiri wal kabiri, mina almuslimin, wote hawa na wajibu wa kutoa. Wa amara biha an tuadda kabla khuruji nnasi ila salat, na aliamuru itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kusali. Hikimatu arifku bilfukara, hikima ya zakatul fitri ni kuwaonea huruma wasiojiweza, na fukara biighnaihim anissual, kwa kuwafanya wasiwe na mahitaji ya kuombaomba yao malaidi siku ya Idi. Wa idkhali surur, idkhali sururi, hikima nyingine ni kuwatia na kuwapa furaha, idkhali sururi alayhim, kuwapatia furaha yauma yasuru almuslimun, siku ambayo Waislamu wanafurahia bikudumi al-Idi, kufika kwa siku kuu ya Idi. Wa tatuhiru man wajabat alayhi, hikima nyingine kumsafisha yule aliyewajibika, baada ya shahri saum, baada ya mwezi wa funga, min al-laghwi wa rafath, kutokana na laghu na rafath, laghu maneno ya kipuuzi. Rafath hali kadhalika. Jisafisho kutokana na lahu, maneno yasiyo na uzito ya kipuuzi, porojo, warafath na maneno machafu, matusi na hivi. Na wengine hata kutaja mambo ya nguoni. Wa tumatu lilmasakini, na ni chakula kwa maskini. Famanadaa kabla salati fahiya zakatul makbula, mwenye kuitoa kabla sala, basi hiyo ni zaka inayokubalika. Wa man addaha ba'da salati fa hiya zakatun min sadaqa min sadaqat, ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine. Wa man tajibu ala al-hurri al-muslim al-malik, ni wajibu kwa muislamu muungwana anayemiliki, ni mayazidu al-quti, kilicho ziada ya chakula chake, wa quti ayali, na chakula cha familia yake, lailatul idi, usiku wa kuamkia idi, wayaumahu, na mchana wake. Wa tajibu alayhi an nafsihi wa amman talzamuhu, ni wajibu kwake kujitolea mwenyewe, wa amantazamuhu nafakatuhu, na kuwatolea wale ambao matumizi yao yanamlazimu, kazaujatihi, kama mkewe, waabnai, watoto wake. Wa khadamihi, watumishi wake, idha kanu muslimin, kama ni Waislamu. Hili la mtumishi ni kama kuna makubaliano ya mahitaji ya msingi, ikiwa ni pamoja na hilo. Ama kama hakuna makubaliano, kilichopo ni huo utumishi, basi maana yake atajitolea mwenyewe kwenye mshahara wake. Fawaid. Dhahaba jumhuru ulamai ka Maliki wa Shafi'i wa Laif wa Ahmad wa Ishaqa ila anna zawja yukhriju zakat alfitri, anatoa mume zakat alfitri an zawjatihi, ili kumtolea mkewe bilhaqan binnafaq, kwa kuliunganisha hilo na matumizi ya kila siku. Bainama dhahaba fariq min al-ulama, wakati kundi lingine la wanazuoni wenyewe imeonelea kama vile Imam Abi Hanifa wa Thawri wa Ibn al-Mundhir wa Ibn Hazmi, ila anna zawjata tukhriju zakat al-fitri, kwamba mke atajitolea zakat al-fitri an-nafsiha yeye mwenyewe. Liwamumi hadithi Ibn Umar, kufuatia maana ya ujumla iliyo kwenye hadithi ya Ibn Umar al-Mutakaddim iliyotangulia. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala kulli hurrin wa abdin, kwamba amefaradhisha zakat al-fitri kwa kila aliye muungwana au mtumwa, dhakari na untha, mume au mke. Wala ilmu inda Allah. Nani sahihi asema elimu yako kwa Mungu? Imida imetajwa dhakari na untha, basi hoja hiyo imetumiwa na Imam Abi Hanifa, sababu huyo mke naye ni untha, kwa hiyo ajitolee. Kipengele cha pili, la yalzamu rajulu ikhraju zakati an zawjatihi, si wajibu kwa mume kutoa zaka kumtolea mkewe, alati lam yadkhul biha, ambaye hajamwingilia. Jannahu la talzamuhu nafakatuha, kwa sababu hayamlazimu matumizi yake. Matumizi yanalazimika kwa tamkini na tamkini haijafanyika. Idha kanat zawjatu kitabia, kama mke ni katika ahlu kitab, fala yukhriju ana hamtolei zakatu alfitri, kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, min almuslimina. Kwa hiyo mke kama ni katika ahlu kitab hamtolei zaka. Kadruha, alwajibu wa kulli shakhsin, inachopasa kwa kila mtu, nisfu sa'in, nusu ya pishi, minkam ya ngano, asawi yusawi arbaata amdad, wa arbaata amdad tusawi rikline takriban la tiri mbili, kwa vipimo vya zamani. Au sawa min tamri na uzabibi au shairi, au ni pishi ya tende au zabibu au shairi au urzi au mchele au dura au mtama au mahindi au uwele nahwiha. Mima mtama au mahindi ndio ghura, mima yuktatu katika vinavyotumiwa kama chakula. فعن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله alikuwa akitoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam an ahliha kuwatolea watu wake alhur minhum aliyemuungwana katika wao walmamluki na milki mudaini alikuwa akiwatolea vibaba viwili min hinta vya ngano au saa min tamri au pishi ya tende. وعن النبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر. أو ساعة من أقط أو ساعة من زبيب. Akit ni cheese. Katika jamii ya Arabu, cheese ni chakula. Maana yale maziwa yaliyo makavu. Ni chakula kinachotumia. Imetajwa saa min ta'am kwa vile, kwa maana ya kwamba kila kinachotumika kwa wanadamu kama chakula hicho kitatolewa zakat al-fitr. Kwa hiyo inategemea na mji. Fiti hii ikafasiri au kueleza kule kwamba zakatul fitri ni kutul baladi, kutul baladi akitafsiri taam. Sasa vihitaji hivi vingine au saa mishairi au mitamri na akati au zabibu kwa vile vilikuwa ndio vyakula vya Waarabu wakati ule. Ndio vyakula vyao katika jamii ambapo maneno hayo yalisemwa. La yajuzu ikhraju alqimati almaliyah, haifai kutoa thamani ya mali fi zakati alfitri kwenye zakati alfitri ni kauli ya ammati alfuqaha, kwenye kauli ya fuqaha wengi. Illa na Abu Hanifa, isipokuwa Abu Hanifa, fal aslu an tukhraja zakatul fitri, asili ni kutolewa zakatul fitri ala alwajhi alwarid kwa sura iliyopokewa. Wala yu'dal anhu, wala usiachwe utaratibu uliopokewa, ila ikhraj qima, na kwenda kwenye kutoa thamani. Ila li dharura, isipokuwa kama kuna dharura au haja au maslaha tarajiha, au kuna maslahi yaliyokuwa mazito zaidi. Fa yujzi hainaidhin, hapo itafaa kutoa thamani. Na maslahi kama yatakuwepo, kwa mfano wewe mtu maskini, sasa kumpa kilo tatu nne za mchele sawa, lakini ndo hana nyanya, hana mkaa, hana mafuta, hana umeme. Hiyo ukampa hizo 20,000 atanua umeme 1,000 upate uniti mbili, atanua kilo ya nyama, atanua vitunguu na viungo na hivi na hata moradi, tofauti na kumpa hizo kilo 50 za lazimika tena achukue kilo 20 apeleke dukani akamwombe mwenye duka ampe japo nusu hasara, ili pesa atakayopata anoe. Sasa wa wakati wake, an Ibn Umar qala amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakat alfitr an tuadda qabla khuruj an-nas ila salat, kabla ya watu kutoka kwenye kwenda kusali waende wakiwa wana uhakika kuwa nyumbani jiko litawaka, wasiende wanasali huku mawazo yakiwa hayapo kwenye sala. Wayajuzu tahjiru zakati alfitri kabla al-Eid, yafaa kuitoa kabla ya Eid, kuiharakisha kwa siku moja au yawmaini au mbili. Fanafi qala kana Ibn Umar yuqiha alladhina yaqbaluna, alikuwa anawapa wanaoipokea, wakanu yautuna, na walikuwa wakitoa kabla alfitri, kabla ya siku ile ya Idi, biyaumin au yaumaini, kwa siku moja au mbili. Lakini la juzu dhakhirwa, lakini kuichelewesha lima baada salati al-Idi, na kuitoa baada ya sala Idi haifai. فمن أداها بعد الصلاة فإنها تعتبر صدقة. Aliyeitoa baada ya sala itazingatia kuwa ni sadaka min sadaqat, kama sadaka nyingine, kama takaddama alhadith fi hadha qariba, kama maelezo yaliyotangulia katika hadithi muda si mrefu. Ittafaqa alulama wa anna zakat alfitr la tasqutu, wamekubaliana kuwa wajibu wa zakat alfitr hauanguki, ila kharaja waqtuha, wakati wake unapotoka. Tunaposema faina sadaka min sadaqat, asielewe mtu kwamba mida msala kishapita basi tena tutaangalia mwakani panapo majaliwa. Yanaha wajabat fi dhimmatihi, iliwajibika kwenye dhima ya mtoaji, limustahikiha, kuwapa wanaostahili kupewa. Fahiya dainu lahum, kwa hivyo ni deni wanalostahili kulipwa. La yaskutu illa bil ada, haliyaondoki isipokuwa kwa kulipwa. Yanaha hakun li alabdi, kwa sababu ni haki ya mja wa Mungu. Ama hakullahi fi taakhir an waqtiha, ama haki ya Mwenyezi Mungu katika kucheleweshwa na kutolewa kwenye muda wake. Fala yujbaru illa bil istighfari wan nadam, haiungwi na kulipwa isipokuwa kwa istighfari na kujuta. Wallahu aalam, lakini hilo sio mtazamo patakuwa ameyabebanisha haya mambo. Ameieleza itifaku ulamai kuhusu kutoa zaka, alafu anakaiunganisha na kipengele cha hukuku Allahi na hukuku al-ibad, wakati ukweli ni kuwa hukuku al-ibad inda al-jumhur, au hukuku Allahi inda al-jumhur ma fala yujbaru illa bil istighfari wan nadam, mahalu nadhar wa taamul, kana kwamba mtu akishapitwa na sala au saumu au mengineyo basi halipi. Ukweli ni kwamba istighfari iwepo, nadamu iwepo, lakini na kulipa kulipa isipokuwa Ibn Taymiyya wa nasarahu tilmidhu Ibn al-Qayyim katika madhhabu hiyo, kwamba kadha ikishapita imepita hailipwi, itachofanyika ni istighfar. Lakini jamhur kwenye hukukullah wanasema zinalipwa, haziondoki isipokuwa kwa kulipwa, kwa sababu ile ni wajibu, hauanguki isipokuwa kwa kutekelezwa. Wallahu aalam, kama alivyosema mwenyewe, liman tuto zakat alfitri, liman tuta zakatu alfitri, anapewa nani? Tuta lilfukarai, yatolewa kupewa mafukara walmasakini, walaisa likuli mustahiki zakati na hawapewe watu wote wanaostahili kupewa zile zaka, kama ilivyokuja katika aya innama sadakatu lilfukarai walmasakini. لحديث ابن عباس المتقدم انها فرضت طعاما للمساكين، اما فرضيشو ikiwa ni chakula kwa maskini. وهذا مذهب المالكيه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ndio mteuzi wake, kwamba wanaostahili fukara na maskini bas, au mualafat kulubuhum wa firqa biha, au hawaingii kwenye zakatu alfitri kufuatia hadithi hii. Kwa hiyo ime الله أعلم.